राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जून 1995 को शाम लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। के लिए अनाथालय का बालक गोद में लेना धर्म सम्मत है या भाई? पता नहीं है इसका। वो वर्ष परंपरा नहीं होती है। वर्ष परंपरा अपना जाया हुआ पुत्र होता है, खास वो बात होती है। दूसरे इसके सिवाय वो गोद में लेने का जिसमें शास्त्र विधान है वो गोद लिया जा सकता है। अनाथ बालक कौन किसका कैसा है पता नहीं। ये शास्त्रीय आज्ञा तो हमें तो नहीं मालूम है। फिर ऐसे ब्राह्मणों ने पूछना चाहिए विधि। हमारे तो वंश परा कैसे रहेगी? श्राद्ध पानी पांडित पिंड पानी है दिया हुआ वंश का चलता है। वो आप लड़की के लड़के को ले सकते हो और अपने कुटुंब का ले सकते हो, ये तो है ही। पर वो किसका क्या पता है? वो पिंड पानी के लिए उपयोग नहीं, उपयोग तो नहीं होता मेरी समझ में तो। फिर अच्छे ब्राह्मणों से पूछो, कर्म कांड के बाद अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछो। गीता जी में तो रुचि है, गीता की बातें अच्छी लगती है, पर बुद्धि की जड़ता के कारण साधना में ऐसी उन्नति नहीं हो सकी है। एक गीता में रुचि है पर संकीर्तन और में भीतर से कीर्तन नहीं आता, श्रद्धा विश्वास से कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन में नहीं होता? हाँ, कीर्तन में और में तो बोले बुद्धि की जड़ता का नाश का उपाय बताओ जिससे। देखो भाई, बुद्धि में एक जड़ता होती है, समझने की शक्ति कम होती है, एक स्थिरता होती है, एक उसमें शुद्धि होती है। तो गीता पर रुचि होगी तो गीता अंतःकरण की शुद्धि जितनी हेतु है उतनी तीक्ष्ण बुद्धि हेतु नहीं है। तीन गुण होते हैं बुद्धि में। एक तो समझने में शक्ति होती है, तीक्ष्ण बुद्धि हरेक बात को समझ लेती है, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। एक वो स्थिर होती है, एक बात पर दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि होती है, एक शुद्धि होती है। तो पारमार्थिक उन्नति में शुद्धि की आवश्यकता है, तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। जैसे गीता में रुचि है तो ये शुद्धि है, इसका शुद्धि लक्षण है, तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती हरेक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, पर तो अपना कल्याण कर सकता है। बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। सीताराम जी तो मैं तो हमारी दास भाव से भक्ति है माता पिता और कृष्ण भगवान, और इन दोनों में सुनते सत्संग सत्संग में सुनने समझने पर भी ये भेद बुद्धि नहीं मिटती है उनके, भगवान कृष्ण के नाम लीला आदि में इतनी। तो आप राम जी में रखो, दोनों में भेद बुद्धि न मिटे तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान राम जी को सीता जी को माँ बाप मानो, कोई बात नहीं। किस भगवान में श्रद्धा नहीं बैठे कोई जरूरत नहीं है। जिस रूप में आपकी श्रद्धा भक्ति बैठ जाए कल्याण तुझे हो जाएगा, नहीं हो तो क्या तुझे नहीं बैठी? नहीं बैठी, कोई हर्ज, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, कोई कभी नहीं। भगवान के के चरणों में निष्काम प्रेम पाने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है कि भगवान के चरणों में निष्काम भाव से प्रेम आरा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। फिर कोई बाकी कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसके लिए संत महापुरुष, आप जैसे संत महापुरुषों से मंत्र दीक्षा लेना, मंत्र जप करना जरूरी है क्या? इतनी जरूरी नहीं है, इसमें अच्छे गुरु मिल जाए तो उनकी कृपा से सहारा मिलता है, परंतु ऐसे आजकल गुरु मिलने दुर्लभ हो रहे हैं। इस वास्ते किसी से दीक्षा लेना, किसी को गुरु बनाना, ये वो खास उपयोगी बात नहीं मालूम होता। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत के गुरु है, तो जगत में आप हम सब है ही, तो हमारे गुरु है ही भगवान, और कोई अर्ज नहीं। बोले ऐसे मंत्र दीक्षा ली हुई है परंतु उस मंत्र जब में मन नहीं लगता तो क्या बदनाम करो, दीक्षा ली हुई तो एक माला फेर दो, वो भी बस फिर हरदम नाम राम राम, अपना जो नाम अच्छा लगे उसमें रात लग जाओ, कल्याण हो जाएगा, कोई सत्य नहीं। प्रभु में प्रेम पाने के लिए प्रार्थना, स्तुति, विनय, दास भाव के पद गाना और रोना, तो इससे अंतःकरण शुद्धि और प्रभु में प्रेम मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, बहुत अच्छा है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भगवान के भक्तों के चरित्र है, वो अंतःकरण शुद्ध करते हैं, निर्मल बनाते। वैसे तो एक किसी एक ही संत का सत्संग सुनना चाहिए या आप जैसे अनुभवी संतों का सत्संग करना उचित है कि अनुचित है? मैं कहूँ एक बात ऐसी हो कि संतोष हो जाए तो एक जगह ही रहो, और संतोष नहीं हो दूसरी जगह, कोई हर्ज नहीं है, कोई दोष की बात नहीं है। अच्छे पुरुष है जिनमें आपकी श्रद्धा हो जाए तो वहां सत्संग करो, जिनके संग से आस्तिकता होती है, देवी संपत्ति हमारे में आती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भजन बढ़ता है, ऐसा जो संग है वो संग करो, जहां संग करो उनमें कोई दोष न हो। अपनी दृष्टि से स्वार्थी है, कुछ लेने वाले है, वे गुरु बनने से भी कोई लाभ हो जाए ऐसी बात नहीं, जहां आपको संतोष हो। वासुदेव सर्वम और चुप साधन, ये एक ही है या नहीं? दो होते हैं। वासुदेव सर्वम तो बड़ा खुला बढ़िया सत्संग है, चुप होने में तो मन चुप होता है कि नहीं होता है, वहम भी पड़ जाए, पर सब कुछ परमात्मा है, ये साधन सबसे बढ़िया दिखता है। इसमें खास बात मैंने सुबह बताई थी, याद होगा आपको, कि जब सब ही भगवान है तो मन कहाँ जाएगा और क्यों जाएगा बताओ? इससे जितना मन स्थिर होता है दूसरी सत्ता बन रहने से उतना मन स्थिर नहीं होता, ये मेरे को बहुत बढ़िया मालूम थी। दूसरी सत्ता है तब तक मन उतना भ्रष्ट नहीं होता, और दूसरी सत्ता ही नहीं है जाएगा कहाँ और क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा? जहां तक हमारे प्रभु ही प्रभु है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, बहुत बढ़िया बात मंदिर। चुप साधन में तो ठीक तरह समझ में आई है कि नहीं आई है, वहम भी पड़ सकता है, इसमें वहम नहीं है, सीधी सादी बात है, भावना बन गई, बहुत अच्छी बात है। एक दिन शेष रहा है तो आज आप हमारे कल्याण का आश्वासन दे दीजिए, जिससे कि अब हम पुनर्जन्म कि अब आपका। देखो भाई, मेरे आश्वासन चाह तो मेरे पास आश्वासन नहीं है, जैसे मैंने सुबह कहा कि हम भगवान के हैं, सब कुछ भगवान के, हम भगवान के हैं, इसमें कल्याण हो जाएगी में संदेह नहीं। कल्याण न हो तो भगवान पर जिम्मेवारी आ गई, हमारे पर क्या रही? जो जाको शरणों लियो ताके ताके इलाज, उल्टे चल जल मछली चले बहो जात गजराज। जब उनका आश्रय अपने ले लिया तो हमारे पर जिम्मेवारी क्या रही? कुछ नहीं। बड़ी बढ़िया चीज है, एक भगवान के शरण हो जाओ। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, मेरे एक भगवान है और मेरा कुछ है ही नहीं। मन है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, संपत्ति है, परिवार है, घर है, सब भगवान का है। मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। क्योंकि संतोष हुआ मेरे कई मिले उन्होंने क्या खबर, बहुत संतोष हुआ। भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, तो जब सब कुछ इसी बात में सब समाप्त हो जाता है, हाँ, तो फिर ये धर्म शास्त्र और क्रिया काम श्रद्धा विश्वास नहीं होता। मानो ये कर्म कांड और क्या है, ये छठे स्कंध में प्रश्न चला है, उसमें कहा है कि एक भगवान के नाम से सब हो जाए तो क्यों है, कि विश्वास नहीं होता है। हर एक का विश्वास नहीं होता, ये सत्संग करते है ना, इस सत्संग से लोगों को विश्वास नहीं होता। सबको यज्ञ किया जाए, दान दिया जाए, कहीं मंडप बनाया जाए, बहुत जितना विदेश हल्ला होता है उसमें लोगों को विश्वास हो जाता है कि इतना रुपया खर्च हुआ, इतना ये हुआ, ऐसे ऐसे पंडित आए, ऐसे उसमें मन लग जाता है। वो हल्ला जिनके प्रधान है ना, वो ऐसे पर क्या बात है, उसने उस आया है ही नहीं, कोई तैयारी है ही नहीं, कोई उत्सव नहीं, क्या है। तो इनमें विश्वास नहीं होता है। इस वास्ते भगवान ने सब तरह की बात बताई, क्योंकि भगवान ने समान है तो सामने तो संपूर्ण सृष्टि है, चारों ही युग है, और चारों युगों की सृष्टि सब किसी भगवान के सामने है, तो भगवान को तो अनेक तरह की चीजें बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि सब आदमी है, एक श्रेय का अधिकारी है नहीं, दो आदमी भी एक समान नहीं है। तो उनके पास यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब है। जिसके जो ठीक बैठ जाए, विश्वास पर जो करो, उसे कल्याण हो जाएगा। साधनों की प्रणाली तो नई नई है। और फिर शेर जी कहते थे कि आज दिन तक जितनी प्रणाली प्रकट हुई है वो तो कल्याण करने वाली है, पर इनके सिवाय प्रणाली और बाकी है। किस रीति से हम चले, ऐसी रीति और बाकी है, वह प्रगति पर हो जाएगी। तो अनेक इस वास्ते है कि जनता अनेक है, इस वास्ते उनकी श्रद्धा के विश्वास के अनुसार अनेक है। सच्चे देश अलग जाओ। स्वामी जी, आपने जो आज सुबह बताया मानने के लिए कहा, तो वह मन में फिर भी कभी कभी हलचल होता है, निश्चय भी नहीं कर पाते हैं, इस संसार का काम पहले करें कि भगवान का काम पहले करें, पूरा समझ में नहीं आता है ये बात। वो देखो भाई, प्रश्न आया है कि सुबह आपने कहा भगवान को मान लो, अपने हो जाओ, तो ऐसा करें, कभी कभी हलचल होती है, पूरा विश्वास बैठता नहीं है, संसार का काम वो पहले करें, भजन ध्यान पहले करें, क्या करें, हलचल होती है, तो अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों का हित जिस काम में दिखे वो काम बढ़िया हो जाएगा। हमारे संसार काम करने का निषेध नहीं है, और भगवान में लग जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, सार चीज है। तो अपने भगवान पर भरोसा रखो। इसमें भक्तों के चरित्र और संतों के प्रवचन ये बड़े लाभदायक है। हमारी दिखती हुई श्रद्धा को सत्संग जमा सकता है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, अंतर निर्मल होगा, दृढ़ता आ जाएगी उसे कृपा से। अपने दृष्टि से एक क्या करूं, भगवान में लग जाओ भाई। देखो, भगवान का काम भी भगवान का और संसार का काम भी भगवान का, शरीर का काम भी भगवान का, खाना पीना शौच स्नान आदि भी भगवान का, हम तो भगवान के ही है, सब भगवान का ही है। ये बात बहुत बढ़िया चीज है, इसमें लग जाओ। और देखो एक बात मर्म की, आपके हृदय में चाहना होगी कि भगवान का प्रेम ठीक है, एक निष्ठ हो जाऊं, मैं विचलित हो जाता हूँ, मैं एक निष्ठ हो जाऊं, ऐसी आपकी भीतर की इच्छा होगी तो एक निष्ठ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? भगवान कल्प वृक्ष है, जैसे भक्त चाहता है वैसे भगवान कर देते हैं। आप लग जाओ, दो बात मैंने पढ़ी है, कही है, सुनाई है, जिसके होने का दुख है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या दोष है, उनके होने का दुख है, ये मिट जाए चाहे तो मिट जाएंगे, और जिसके नहीं होने का वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान पर भरोसा नहीं है, ये नहीं होने का दुख है वो हो जाएगा, और होना दुख मिट जाएगा, दूर की बात। हम चाहते हैं तो वो चाहना पूरी हो जाएगी, चाहना दूर रहेगी, एक अवगुण दूर हो जाए, मेरे काम को लोग ज्यादा है, क्या करूं, जितनी व्याकुलता अधिक होगी उतने दोनों काम भगवान के पास हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, योग क्षेम वहां में हम एकदम बढ़िया बात है। अपनी लगन पूरी चाहिए, लगन हो तो भगवान हमेशा आप साफ व्यवस्था कर देते हैं, वैसी परिस्थिति बन जाती है। इस वास्ते अपने नहीं होने का दुख हो तो होने लग जाएगा, होने का दुख हो तो मिट जाएगा, दो बात है। भगवान असली दुख नहीं सह सकते, संसार का दुख है वो असली दुख नहीं है, असली दुख तो है अपना उद्धार नहीं होता, ये दुख भगवान नहीं सह सकते, इस दुख को भगवान दूर कर देंगे। संसार के पदार्थ और उनके बिना दुख है, वो दुख भगवान की गिनती में ही नहीं, वो कोई दुख नहीं है। इसमें दैवी संपत्ति के नहीं होने का दुख है, आसुरी संपत्ति के होने का दुख है, ये दोनों हो जाएंगे। आप धीरे पूर्वक करते रहो, जितना तेजी का होता जितना जल्दी होगा थोड़ी देर लगना हो जाएगा। ऐसे संतों के बचना में मैंने सुना है, पढ़ा है, पक्की बात है। और मैं तो ये जानता हूं और मानता हूं, विश्वास होता है कि आप इतने बैठे हैं, सत्संग करके साधन करने वाले हैं, उनका ये अनुभव है कि जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा, हम नहीं चाहते वो मिट जाएगा। कई बातें ऐसी हुई है अपने जीवन में, मैं तो ये विश्वास करता हूं कि सत्संग भजन करने वालों के अनुभव की बात है, ऐसा अनुभव हुआ है हमारा, ऐसी बात सच्ची बात है। फिर हमारी क्या चिंता है, हमें तो इस बात से बड़ा संतोष हुआ है, संतों के वचनों में हमने ये पढ़ा है, सुना है कि हृदय में दुख हो जाए, भगवान को मानते हैं वो सिर्फ भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे ही दुख हो जाए मन में, क्या करूं, कैसे करूं, अब कौन मेरे को बात बतावे, किसके पास जाऊं, मेरी विश्वास, मेरी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, कौन बतावे, ऐसे हो तो आपको संत मिल जाएंगे, बातें मिल जाएगी, पुस्तक मिल जाएगी, कोई न कोई आश्वासन मिल जाएगा। और जही कर जही पर सत्य संदेह सो तई मिल चंद कसु संदेह, संदेह नहीं हो जाएगा। भगवान का दरबार उदार दरबार है, उदार दरबार है, सब कुछ ले लो। अरे खजाना लुटाने के लिए भगवान तैयार है, भगवान के क्या काम आवे बताओ, भगवान की कृपा भगवान के काम आवेगी, हमारे काम आवेगी? अरे माँ का दूध बच्चे के लिए है कि माँ के लिए? तो भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है, भगवान के क्या काम आवेगी, मौज की बात। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति, प्राणी मात्र के परम सूरत परमात्मा है, उस परम सूरत के रहते हुए हम क्यों चिंता करें, उसको याद करो बस। देखो हम जानते ही नहीं कि किस रीति से हमारा कल्याण होगा, वे बातें भगवान कर देते हैं। जैसे सुनो कि बालक को क्या चाहिए क्या नहीं, उसको बालक नहीं जानता, माँ जानती है। सर्दी के दिन आए हैं, गर्म कपड़ा करना है, वो नाप करती है, देखती है, बच्चों को जिद क्यों करे, माँ ऐसा क्यों करे, अरे माँ को पता है वो जाने कितने आ रहे हैं, इस बात से माँ ठीक कर रही है। माँ की क्रिया को बालक समझ नहीं सकता, समझे तो रोवे क्यों? अरे माँ की गोदी में रोवे तो हंसेगा कहाँ बताओ, तो मूर्ख रोवे माँ की गोदी में रोवे, और हंसने की जगह कौन सी है तेरे बता। ऐसे भगवान के होगा हम दुख पावे, अपने भगवान के हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही मौज की बात है। नारायण नारायण। और बोल दो भाई। परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, तो इस पर पूरा विश्वास होने के कारण निरंतर राम नाम लेने की चेष्टा रहती है, बहुत ठीक है। परंतु अब काम के साथ में बही खाता वगैरह लिखते समय में दोनों काम साथ में नहीं हो पाते, तो इसके लिए क्या करें? मन नहीं एक समय में दोनों साथ साथ कर। देखो भाई बात बहुत अच्छी कहते हैं कि नाम पर विश्वास भी है रुचि भी है, परंतु बही खाता करते हैं अथवा जोड़ लगाते हैं, जब अंकों का जोड़ लगाते हैं तो उस समय दूसरी वृत्ति होती नहीं, पर कैसे होगा? एक काम ही होगा, तो पहले आरंभ करते ही भगवान को नमस्कार कर लो और हे नाथ मैं आपका काम कर रहा हूं, और अंत होते ही फिर भगवान को याद करो महाराज आपका काम हो गया, ये भगवान का चिंतन निरंतर है, वो बीच में निरंतर नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, काम करते करते बीच बीच में भगवान को याद कर लो, आरंभ में भगवान को याद कर लो, अंत में भगवान को याद कर लो। मैं ये दृष्टांत दिया करता हूं, आप लोगों सामने कहा ही होगा, मेरे तो स्वभाव में है, ये माताएं ऊन कातती है सूत कातती है ना, तो कातते कातते क्या करे टूट जाए वहां से फिर शान के फिर ऐसे वृत्ति जहां टूट जाए वहां से जहां से पहले था वहां से याद करें फिर शांति अपना, एक तार नहीं होगा टूट के बीच में तो फिर शांति, फिर नाथ भूलू नहीं कहता रहे और करता रहे। कातने वाले का धागा टूटता है कि नहीं, ऐसे चिंतन करते करते टूट जा चिंता मत करो, पीछे वहां शुरू कर दो फिर वहां से और शुरू कर दिया अपना, तो लगातार हो जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो, ये बहुत बड़ा बल है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये मिनट मिनट दो मिनट में कहते रहो, कभी न कभी भीतर से सच्ची बात निकलेगी चट हो जाएगा, नकल से असल बने नकल से असली हो जाएगी बात। भगवान में लग हरि से लागा रहो भाई, तारी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई लगे रहो हो जाएगा। सत्संग में रहते रहते कितना सुधार होता है कोई परवाह नहीं है, बहुत सुधार होता है। साधु को कुछ पता नहीं लगता है, अगर पता लगाना हो तो आप सत्संग में रहते रहते संसारी आदमियों के पास चले जाओ, बाजार में वहां जार बातें करो सुनो तो आपको पता लग जाएगा, ठंडी छाया में बैठे आपको क्या पता लगे, जहां लू चले खूब गर्म गर्म वहां जाओ तो पता लगे, यहां गंगा जी में स्नान करो गंगा जल पियो जोर क्या बाबू ठंडी बैठी आराम से बैठे। तो ऐसे सत्संग में रहने वालों को पता लग जाए जब सत्संग छूटता है, तो कई आदमियों ने मेरे से कहा है कैसे गए मान कोई अग्नि में आ गए तपत में आ गए, ऐसे बाहर जाते ही संसार में क्या हो रहा है कितना अनर्थ हो रहा है कितने पाप हो रहे हैं, सत्संग मिलते हैं वे बड़े सुरक्षित हैं। गोपी चंद जी मां ने कहा बेटा किले में रहना, तो किला क्या है सत्संग, तो मां कार्ड निकाल रही है घर से किला घर से कि बेटा ये किला किला नहीं, रक्षा जिसमें होती है वो सत्संग है, वो किला है गढ़ है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, मुफ्त में माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बड़ा हो जाता है। उसको बड़ा होने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है, कोई मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे सत्संग में पड़ा रहे स्वतः लाभ होता है। एकदम सच्ची भगवान नाम का स्मरण और सत्संग, इस दो की महिमा बहुत आई है और देखने में भी आती है। बात ठीक है, नाम जपते रहो, मन लगे न लगे किसी तरह से छूटे नहीं नाम, आपसे फायदा होगा ही होगा। और सत्संग में रहने से सुते लाभ होता है। किस जन्म में कौन सी बात किस समय में लग जाए पता नहीं है, एकदम जीवन बदल जाता है। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जे पाई, सो जाने वो सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। सत्संग स्वान उपाय में बड़ी बढ़िया बात है। आपसे आप पड़ा रहो, आपसे आप ठीक होता है। स्वाभाविक ही जैसे गंगा जी में देखते हो ना, गोल गोल ऐसा सुंदर पत्थर लगे तो जो ले ले उठा लाए, तो पत्थरों ने क्या उद्योग किया, गंगा जी में पड़े हैं लुटते रहे। आप साहब एक गंगा जी रहती है ना, आप पत्थरों की रहती है, कड़ी कठोर रहती है, ये पत्थर टक लगे रहे टुकड़ा हुए थे पत्थरों से बड़ी हुई है, तो यूं पत्थर घसते घसते ऐसे सुंदर सुंदर बन जाते। क्या जोर रहता है, ऐसे सत्य में पड़े पड़े आप से आप कूल हो जाते, कुछ अपना उद्योग करना ही नहीं पड़ता। और थोड़ी लगन और साथ में तो बहुत जल्दी लाभ होता है। क्या मैं तो बातों को काम में लाना है तत्परता से उत्साह से, तो बहुत जल्दी काम होता है। पड़े पड़े का लाभ होता है, पड़े पड़े गंगा के प्रवाह में पड़े पड़े आप सब पत्थर कूल होते हैं। ऐसे सत्संग में पड़े पड़े अपना सुधार कर देते हैं, स्वतः ही स्वाभाविक है। क्या अंतर है, अभ्यास तो पुनः पुनः वृत्ति लगाना है, और विवेक है वो तो आपका विवेक है स्वतः, उसका आदर करना, उनको मानो वैसे विवेक के अनुसार स्वीकार करना, और अभ्यास बार बार चेष्टा करना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। विवेक का आदर बहुत ही कीमती चीज है। अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, और विवेक के आधार से तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अभ्यास से नहीं होती, अभ्यास से पहली अवस्था उसे दूसरी अवस्था बन जाएगी। विवेक की बहुत बड़ी महिमा है। सब में पहले विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मुक्ति, तो पहले विवेक का नाम आता है। विवेक की बहुत महिमा है। सत्संग क्या, बिना सत्संग विवेकन हुई तो सत्संग से विवेक जागृत होता है, अच्छी मंदी बातों को जानने लग जाता है। यार अच्छी बातें काम में लावे, जो काम में लावे क्यों तो उसी विशेष वृद्धि हो जाएगी। और विचार में क्या है? विचार तो करना होता है, आज तक मानना होता है भगवान है, मान लिया आज तक है। अरे विचार के मेरा कौन है कौन नहीं है, लाभ किस में है हानि किस में है, ये विचार करना है। आज तक तो मान लिया बस, ये हमारी माँ है, माँ है बस, आस्था कर ली। विचार क्या करें, विचार में आस्था, आस्था में विचार नहीं लगाना, दोनों अलग अलग चीज है, एक जगह नहीं करना है। आस्था में विचार नहीं करना है, विचार में आस्था नहीं करनी है। मगर विवेक जो है जो मान लेना। देखो आप ध्यान दो, कहते विवेक का आदर करना क्या है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, ये बात पक्की है कि ये शरीर एक दिन छूटेगा, इसमें कोई संदेह है क्या, किसी के संदेह है? तो ये विवेक हुआ। इसका आदर करना क्या है कि रहते हुए भी अपना न मानना, न जाने कब कब चला जाए, अपना मानने में धोखा हो जाएगा। तो अपना न मानना ये विवेक का आदर है। सत्य बोलना ठीक है झूठ ठीक नहीं है, ऐसा विवेक है, सच बोलना अच्छा है, फिर आदर करना मन, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये विवेक का आदर है। विवेक में बात वैसे ही है, तो ये विवेक है ज्ञान मार्ग का है। ज्ञान मार्ग की खास चीज है कि जड़ता से ऊंचा उठना, खास चीज है। और आस्था है, विश्वास है भगवान के, भगवान हमारे हैं। ये बड़े बड़े आदमियों का काम है, विवेक बुद्धिमानों का है। तो भगवान क्या, बाणों के भगवान है, भोले का काम जल्दी होता है, बुद्धिमान के काम में देरी लगती है। आस्था विश्वास भगवान है हमारे। अब बोलो तर्क क्या लगाओगे, मेरी माँ है, इसमें तर्क क्या लगाओगे, क्या विचार करोगे, ये तो मानना ही होगा। मनुष्य कितना निश्चिंत हो जाए, देखो बड़ी बड़ी अवस्था हो जाए तो भी घर में बूढ़ी माँ बैठी है, कितना ही सहारा है, कोई काम नहीं करती, शरीर से कुछ काम होता नहीं, वृद्धावस्था है, परंतु घर वालों को सब गए, अगर माँ चली जाए तो सुना सुना हो जाता, कितनी भी निश्चित बात है। ऐसे भगवान को मान लो, मौत हो जाए सब। अब तर्क लगाओ, तर्क क्या है इसमें, माँ में तर्क क्या लगाओगे, विचार क्या करोगे, बताओ, मेरी माँ है सर। बूढ़े बड़े घर में बैठ रहते हैं ना, आजकल की बात नहीं कहता हूँ मैं, तो मैं जैसी देखी है सुनी वैसे कहता हूँ। घर में बूढ़े माई तो बैठ रहे थे, बैठे रहने मात्र से शांति देते, माँ जी बैठा है घर में, माँ जी है, चलो भाई खेत का काम करो, काम धंधा करो, गुस्सा करो, घरे घरे माँ जी है, माँ जी है बस। माँ जी कुछ काम नहीं करती, श्रद्धा नहीं, शक्ति नहीं, बूढ़ी है, पर माँ जी बैठा है हमारे घर में, माँ जी बैठा, कितना इशारा होता है, सच्ची बात है ना, बोलो। माँ जी कुछ नहीं करती, सब कुछ करती है, चिंता नहीं रहती है, कोई बात नहीं, माँ से पूछ लेंगे, माँ से सलाह लेंगे, माँ से पूछेंगे, बड़ा संतोष रहता है, बड़ी शांति रहती है। ऐसे बड़े बड़े घर में, अच्छे घरों में मैंने कुछ कुछ देखा है कि बड़ी बहन है और विधवा हो गई और वो पीहर रहती है, तो सासरे वाले बुलाने के लिए आते हैं, कहते भाई हम बहन को भाई को नहीं भेजेंगे, भाई हमारे माँ की जगह है, कोई सलाह होती है हम भाई से पूछ लेते हैं, हमारी माँ की जगह है। बहन का सहारा होता है ऐसा, मैंने देखे ऐसे घर देखे। आप कहीं जा रहे हैं, रूदर से देखा भाई वे अपने घर आने वाले हैं, तो नहीं भाई है घर भाई, कितना ही संतोष होता है। अरे ऐसा नहीं होती बहन, तो फिर चलो पीछे चलो। एक मारवाड़ी कहावत है, बुरा मत मानना भाई, सौ गोलाई कोटरी सुनी, सौ गोला तो कोटरी सुनी। एक भाई बैठी, भाई भाई है घर पर, बड़ा संतोष, दिल भरा रहता है कि भाई है, माँ है घर पर, माँ है बेटा। ऐसे भगवान है हमारे, बहुत सारा भगवान मिले नहीं, काम करे नहीं, माँ जी कुछ काम नहीं करते, शक्ति नहीं है, तो हम चाहते हैं काम करे नहीं, माँ जी आप विराजा रहो बस, सबके संतोष, बेटा के, बुआ के, पोतों के, सबके, माँ जी बैठा घर पर, बहुत शांति रहती। मारवाड़ी कहावत कही ना, वह सुने नहीं, मानो कोठड़ी होती है ना, गढ़ होता है, एक गांव होता है ना, गांव का मालिक होता है, उसका जो रावड़ा है, उनका स्थान है, वो कोठड़ी कहते हैं। मानो अपना घर है, राजा जी रहते हैं, उस घर में रहने से वह मैं घर का मालिक है, तो ठीक, काम करने वाले होते हैं ना गोला, काम करने वाले भी, जहाँ रावणा राजपूत, बीका जोधपुर में रावणा राजपूत कहते हैं उनको, रावणा राजपूत, रावणा होते हुए अब घर का मालिक नहीं है, सौ है तो सौ गोलाएं कोटड़ी सुनी है, कोई सौ आदमी बैठे हुए, अब काम क्या करे? सौ गोलाएं कोटड़ी सुनी है सुबह। एक कहावत है एक, ये चूरू थी ना, चूरू ठाकरों का गढ़ है, आपने देखा ही होगा सब जगह है वो, तो वो चूरू उतर गई कब? कहते कांदा खाधा कम धज कहते हैं कबंद को, माथा कटने पर भी लड़ाई करते ही रहते हैं, सिर नहीं गिरता है जल्दी, सिर गिर जाए तो गिरते नहीं है, वे कम धज होता है, कबंद कम धज मारवाड़ी शब्द है। तो चूर में क्या हुआ? कांदा खाधा कम धजा, घी खा दो गोला, चूरू चाकरी ठाकर भोजन तो ढोला, चूरू उतर गई, कम धजा कांदा खाया, कांदा रोटी खाओ, घी खा दो गोला, चूरू चाली ठाकर भोजन तो ढोला, गई है तो मन में सूर भी रहे, अच्छा वहां तो आदर नहीं है, आदर के लिए कुछ करने वाला नहीं है, तो ऐसे ही होता है। कांदा खाधा कम धजा, कांदा रोटी खाई सुख, घी खा तो गोला, चूरू चाली ठाकर भजन तो ढोला। हरी भजा ही न जे नर, तो ये हरी भजन का क्या? भगवान मेरा है असली भजन है, जैसे तिस लागे तो भगवान की याद आई पानी की, भूख लागे जब अन्न की याद आती है, बालक के माँ चली जाए तो याद आती है, ऐसे भगवान की याद आवे, ये भजन है, ये भजन है। ये नाम जप करो मत करो, कीर्तन करो मत करो, भीतर से एक लाले माँ नहीं है घर, माँ नहीं ऐसे, इसका ऐसे भजन है। ये प्यास लगे तो जल याद आता है, भूख लगे तो अन्न याद आता है, माँ चली जाए तो बालक को माँ याद आती है, ऐसे ठाकुर जी याद आवे, ये भजन है भगवान का। पन्न गारी सुनो प्रेम समुद्र भजन दूसर आन, अस बिचारी पन पन मने कर राम गुण गान। मारवाड़ी राज्य की बात आई है, कैसे जमीन है धरती धनी तो राजपूती है वे धरती, तो वो कह रही है जाति करे जो आड़ा धनिया सुन धरती, वेद भी बरती रही घना दिन राज रे, जमीन रही घना दिन राज रे, वेद भी बरती, अब जाति करे जुमारा धनिया सुन धरती, जमारा करे राम जय राम जी साहब, मैं जाऊं मैं तो समझिए, रही घना दिन राज रे, पर बेहद भी भरती है, अदब नहीं करी भाई भरती ऐसे, रही घना दिन राज रे बेहद भी भरती, जाति करे तुम्हारा धनिया सुन धरती, तो भेद भी मत बरतो, ऐसे सत्संग है सत्शास्त्र है, इनका अदब रखो आदर करो, उनको महत्व दो, नहीं तो निकल जाएगा हाथ से, फिर क्या करोगे? रही घना दिन राज रे पर बेहद भी भरती, जाति करे जुमारा धनिया सुन धरती, तो अपने मिले उसे लाभ ले लो, अधिक से अधिक लाभ ले ले, सत्संग से लाभ ले ले, बातें मानकर लाभ ले ले, मुफ्त में लाभ होता है। जब पानी बरसने के उन्मुख होता है तो पर्वतों पर भी बरसता है, समुद्र पर भी बरसता है, कांटे कचरे काकड़े बिछेले वृक्ष उन पर भी बरसता है और धान पर भी बरसता है, ऐसे भगवान की कृपा होती तो सत्संग मिलता है। अब उसमें जो सन्मुख हो ले ले लाभ ले लो भाई, मौका है, समय चूक पुण्य का पस्तान है, कार्य वर्षा जब सीखी कृषि सुखा में, तो सत्संग मिलता हो तब आदमी ने बड़ी सावधानी से एक एक बात को मान करके तत्परता से लाभ ले लेना चाहिए, बड़े उत्साह से, मौका है, क्या पता है कब कैसी बात आ जाए। शरीरों का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, और माथा खराब हो जाएगा तो वो समझते ही पागल हो जाए। तो कृष्ण कितनी जोखिम है, तो ठीक रहते हुए तो जल्दी जल्दी काम कर दो, बड़ी तत्परता से, उत्साह से, दूसरा काम सब स्थगित कर दो। शतम विहाय भोक्तव्यम, ये नीति में श्लोक आता है कि 100 काम एक तरफ है, एक तरफ भोजन करना है, तो 100 काम छोड़कर भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, और 1000 काम है ना स्नान करना है, तो सहस्रम स्नान, 1000 काम छोड़ के स्नान कर दो। और दान देना है तो लक्ष्म विदा, लाख काम बिगड़े तो बिगड़ दान दो, और कोटिंग तक तो हरी, करोड़ काम है तो बिगड़न दो, भगवान को याद करो, कोटिंग तक तो हरी सूर्य, सबसे बढ़िया भगवान को याद करना है। दूसरा काम बिगड़े तो संसार काम सुधरे तो ही बिगड़ेगा, बिगड़े तो ही बिगड़ेगा, और भगवान को याद करे तो निहाल हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, किसी तरह से दूसरे का उपकार हो जाए। भजन करना दो बात बड़ी काम की, मनुष्य मात्र के लिए दूसरों की सेवा बन जाए, बड़े बूढ़ों की सेवा बन जाए, अप अपाहिज है, अरक्षित है, गरीब है, दुखी है, उनकी सेवा बन जाए और भगवान याद रहे, ये दो में मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो भाई समय तो निकल जाएगा हाथों से। बच्चों का नाम रिंकी, पिंकी, रिंकी, पप्पी ये सब रखते हैं, तो किसी माई से कहा तो आपत्ति करी कि बोले एक तो ये जो है नाम कॉलेज में जाएगी तो फिर दूसरे लड़कियां हंसेंगी, आजकल की फैशन है ऐसे नाम रखने की। आजकल के फैशन काम के नहीं है, बच्चों का नाम है, माँ बाप का नाम है, पापा पापा तो मान पापा ते भुंज भुंज ते तुम पापा, ये पसंद था मुकारनाथ, माओ का मम्मी, अरे माता कितना शुद्ध नाम है, ऐसा है गीता है सीता है, ऐसा भगवान का पवित्र नाम रखो बच्चियों का जो भगवान याद आवे। कहते कॉलेज में जाएंगे ऐसे लोग हंसेंगे, कौन हंसेंगे, वे उसी माज में हंसेंगे जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, पता है नहीं, उनको राजी आप कर सकोगे नहीं, अपने बच्चियों का नाम बिगाड़ दो भले ही वे राजी थोड़ी हो जाएंगे, राजी हो जाए तो क्या न्याय करेंगे, ये नाराज और क्या है, रुष्टे जैसे भयम नास्ती तुष्टे नाश धा हुआ, राजी हो जाए तो कोड़ी मिलने के नहीं, नाराज हो जाए तो कोड़ी एक नुकसान कर सकती नहीं, वह राजी हो नाराज हो, दुकान में राजी हो, कॉलेज में नाम है जब पुराना नाम अच्छा नहीं, नया नाम हो तो राजी हो जाएंगे, क्या फायदा मिला है आपको, ये नाराज होने से क्या नुकसान हो जाएगा, रुष्टे जैसे भयम नास्ती तुष्ट नाशी धरागम, राजी हो तो कोई मिलना नहीं, तो राजी हो नाराज हो क्यों, लिहाज में पढ़ो अपना काम ठीक करो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपना काम ठीक, सच्चे दिशा लग जाओ।